Вы на хвалях радыё Свабода. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Кастусь Каліноўскі». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Каліноўскі, палітычны дзеяч, публіцыст, паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання. Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі. Алесь, Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алесь, Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася? Міт Кастуся Каліноўскага – то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліноўскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускае сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры. Дык чаму ж камуністычныя ідэолігі так прыязна ставіліся да асобы Каліноўска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам раманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расійская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліноўскі. Узнікненне міту Каліноўскага ў савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперыю, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм, а дзяржаўне самадзяржаўе было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкай мадыфікацыі расійскай імперыі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліноўскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма. Раскручвалі яго свядома як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалагемы, як змагара супраць царскага прыгнёту. Натуральна, ва ўмовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліноўскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліноўскага і замоўчвалі аспект антырасійскі. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам. А чаму менавіта Каліноўскі так лёгка паддаваўся металігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой? Кастусь Каліноўскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліноўскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларус, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з-пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу. Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліноўскага з-пад Шыбеніцы. «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу часу не ходзяць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для добра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля уже не будзе. Нават знешнасць Каліноўскага выдатна пасуе да гераізацыі. Это ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі. Беларусы міталігізавалі Каліноўскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліноўскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліноўскага насамрэч? Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліноўскага не былі выразна аформленыя як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі, на фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры. А дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі, гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананню сваёй этнічнай групы, што яна з'яўляецца народам. Каліноўскі, выкарыстоўваючы беларускую мову ў сваіх адозвах, стаў як бы першым нацыянальным агітатарам. Беларускі рух толькі-толькі зараджаўся, знаходзіўся на стадыі ідэі ў галовах некалькіх інтэлігентаў, а Каліноўскі ўжо звяртаўся да беларусаў на іх роднай мове. Таму Каліноўскага з поўным правам можна назваць звястуном беларускага нацыяналізму. Мы ўжо сказалі, што міталігізацыя Каліноўскага адбывалася ў савецкую пару. Аднак, хоць Каліноўскі шанаваўся, але афіцыйна ўсё ж не ўключаўся ў пантэон галоўных герояў. Чаму? Думаю, што так адбывалася якраз таму, што гэты герой быў занадта беларускі. Да таго ж змагаўся з расійскай дзяржавай, а Беларусь у Савецкім Саюзе павінна была быць наперадзе ў стварэнні расійскамоўнага савецкага народа. У нашых гарадах яго імя называліся вуліцы, але не самыя цэнтральныя. Але ў высокіх творах таго ж Уладзіміра Караткевіча ён станавіўся цэнтральным, галоўным героем. Такім чынам, у савецкім міце пра Каліноўскага акцэнтаваўся сацыяльны, а не нацыянальны аспект дзейнасці яго. У пацвярджэнне прывяду цытату са школьнага падручніка, выдадзенага ў 1992 годзе, у пачатку незалежнай Беларусі, але напісанага яшчэ савецкімі аўтарамі. Вось як там характарызуецца асоба Каліноўскага. Каліноўскі стаў палымяным рэвалюцыянерам-дэмакратам, ворагам царызму, памешчыкаў, усёй прыгонніцкай сістэмы. Перапрануўшыся ў сялянскую вопратку і ўзяўшы торбу, гэты смелы і мужны чалавек адправіўся вандраваць па роднай зямлі. Ён сустракаўся з сялянамі, унікаў іх патрэбы і настрой. Прагна лавілі сяляне кожнае яго слова аб зямлі і волі. Канец цытаты. Сапраўды тут відны выразны акцэнт на рэвалюцыйнай дзейнасці. Але акцэнт, як мне падаецца, усё ж не зусім адпавядаў гістарычнай праўдзе пра рэвалюцыйную дзейнасць Каліноўскага. З гэтай цытаты хутчэй паўстае асветнік, агітатар, а не радыкальны змагар. Наколькі насамрэч радыкальнай была рэвалюцыйная дзейнасць Каліноўскага? І як яна стасавалася з рамкамі міту пра Каліноўскага, вызначанага камуністычным рэжымам? Каліноўскі быў рэальным палітыкам. Ён быў свядомы таго, што без актыўнага ўдзелу сялянства ў барацьбе супраць царызму перамогу здабыць немагчыма. Адчулі ягоная праграма даць зямлю і волю сялянам. Дарэчы, царскі ўрад таксама выдатна гэта разумеў, таму праводзіў сваю актыўную, трэба сказаць, паспяховую контрпрапаганду. Маўляў, паны бунтуюць, бо не хочуць дапусціць, каб цар даў сялянам волю і зямлю. Для многіх шляхціцаў жа, удзельнікаў паўстання, праграма Каліноўскага была занадта радыкальнай. Таму гэтак званыя белыя яго і не любілі, і стараліся адсунуць ад кіраўніцтва ў паўстанні. А як ставіцца сучасная беларуская ўлада, ўлада незалежнай Беларусі, за якую акурат і змагаўся Каліноўскі, да асобы гэтага героя і да міту пра яго? Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Каліноўскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Мае ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурэння нацыянальнай ідэалогіі, вось як спрабую зрабіць з мітам Каліноўскага. Для пацверджання зацытую найноўшы 2008 году вучэбны дапаможнік па гісторыі Беларусі для вучняў 10 класа школаў, увага, з беларускай мовай навучання. Галоўным аўтарам гэтага падручніка і адначасова рэдактарам з'яўляецца сумнавядомы Якаў Трашчанок. Падручнік уведзены Міністэрствам адукацыі у потайкі ад грамадскасці. Там ёсць нават спецыяльны параграф пад назвай «Гістарыяграфічны міф пра Вікенція у дужках Кастуся Каліноўскага». І тлустым шрыфтам выдзеленая фраза, цытую, «Паводле этнічнай ідэнтыфікацыі ён быў палякам і ніколі не называў сябе беларусам». Выснова аўтараў. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа не існуе. А ўжо ў наступным параграфе гэтага падручніка Кат Каліноўскага генерал Муравьёў названы, цытую, «таленавітым адміністратарам і арганізатарам». У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Каліноўскага. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўскага. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўскага вы бачыце? Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі ў Мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо неўзабаве. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцоў.